ओम ज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकाय चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। तत्वज्ञान में पहली शिक्षा है कि हम जीव है, आत्मा, और आत्मा शरीर से अलग होते हैं। तो ऐसे हमारा कोई संबंध नहीं है शरीर के साथ, कोई संबंध नहीं है कुटुंबों के साथ, कोई संबंध नहीं है दिल्ली के साथ, कोई संबंध नहीं है दुनिया के साथ। हमारा संबंध है कृष्ण के साथ। तो ये उन्नत तत्व ज्ञान है, उच्चतर तत्व ज्ञान। सामान्यतः तथाकथित तत्व ज्ञानी हम कहते हैं कि आत्मा का कोई संबंध नहीं है, क्योंकि आत्मा की मूल स्थिति में निर्विशेष निराकार ब्रह्म ज्योति में। तो जो ऐसे बोलते हैं बड़े कहते हुए ज्ञानी होने के भी गलत है, नहीं कहते हैं गलत, क्योंकि भगवद्गीता और शास्त्र से, सभी शास्त्रों से स्पष्ट है कि जीव का कोई भौतिक संबंध नहीं है, परंतु क्योंकि जीव आध्यात्मिक है, जीव का आध्यात्मिक संबंध है, आध्यात्मिक परम पुरुष के साथ, भगवान के साथ। तो ये सभी शब्द शब्दों में जीव, आत्मा, भगवान, तो ये सभी शब्दों में बहुत भूल धारणा प्रचलित होती है, और इसलिए आध्यात्मिक जीवन का नाम है बहुत से लोग भ्रमित होते हैं, और अंत में आध्यात्मिक जीवन का नाम है पूरा संसारिक चेतना में फंस जाते हैं। तो ऐसे बहुत लोग सोचते हैं कि हम स्पिरिचुअल है, हम धार्मिक है, लेकिन धर्म क्या है, तो वो एक बड़ा प्रश्न है। तीन शब्दों में बहुत बड़ा प्रश्न है, धर्म क्या है। ये धर्म विषय बहुत विस्तृत और गहन है। शास्त्र में ब्रह्म धर्म, क्षत्रिय धर्म, स्त्री धर्म, दान धर्म, ये सभी वर्णन है, और सामान्यतः हम ऐसे बोलते हैं हिंदू धर्म, जैन धर्म, मुस्लिम धर्म, क्रिश्चियन धर्म, वास्तव में क्रिश्चियन धर्म और हिंदू धर्म में कोई अंतर नहीं हो सकते। अगर लक्ष्य है भगवान तो अंतर नहीं हो सकते, लेकिन क्योंकि धर्म का नाम नहीं, भगवान के बारे में बहुत भूल धारणा होती है, तो इसलिए हम विभाजन करते हैं हिंदू क्रिश्चियन मुसलमान इत्यादि। तो धर्म क्या है? तो अनादिकाल से बहुत ऋषि मुनिगण इस प्रश्न का दूसरे उत्तर देखते हैं। धर्म क्या है? एक बार 5,000 वर्ष के पहले नैमिषारण्य में इस विषय पर बहुत 5,000 वर्ष के पहले मामला कलयुग का आरंभ था, तो बहुत ऋषि मुनिगण उपस्थित थे और उन्होंने सिद्धांत निष्कर्ष किया कि समाय तुम सम करो धर्म यथो भक्तिर अधो सजे अहल्य की अप्रतिहता या यात्रा सुप्रसिद्धि। परम धर्म क्या है? परम धर्म यथो भक्तिर अधो सजे, भक्ति किस प्रकार की भक्ति, किन की भक्ति? अधोक सज, ये भगवत धर्म है, कृष्ण की भक्ति। लेकिन इस श्लोक में जिसमें धर्म की परिभाषा होती है उसमें कृष्ण या भगवान शब्द प्रयोग नहीं होते, अधोक सज शब्द। क्योंकि अगर हम भगवान कहते हैं तो भगवान समझने में बहुत धारणा हो सकती है, अगर हम कृष्ण कहते हैं तो कृष्ण के बारे में भी बहुत भूल धारणा होती है। तो ये अधोक्षज शब्द का अर्थ है कृष्ण, का अर्थ है भगवान, किंतु अधोक्षज शब्द का विशेष अर्थ है अधोक्षज, अक्षज, अक्ष का मतलब अंकों, और अक्षज क्या है? उस सभी प्रकार का ज्ञान जो हम अक्ष आदि इंद्रियों से ही मिल सकते हैं, मतलब हम देखते हैं, सुनते हैं, चुनते हैं, और इस प्रकार भौतिक इंद्रियों के द्वारा हम भौतिक विषय के बारे में ज्ञान होते। तो अनभोक्षज का मतलब वो वस्तु या वो व्यक्ति जो सामान्य भौतिक इंद्रिय ज्ञान के अधीन होते हैं, अर्थात कोई भौतिक विधि से भगवान को समझना संभव नहीं है। भगवान बहुत के लिए समझना चाहिए कि वे त्रिगुण अतीत है। तो एक प्रचलित भूल धारणा है कि भगवान कौन है? भगवान त्रिगुण या सत्वगुण का विकार है या सृष्टि है। कई कई ऐसे सोचते हैं कि परम तत्व निराकार है और भगवान वो निराकार है, और कभी कभी भगवान सत्वगुण ग्रहण करते हैं और सत्वगुणी रूप ग्रहण करके हमारे बीच में उपस्थित होते हैं और ऐसे अवतार करते हैं। ये भूल धारणा है। इसके बारे में भगवद गीता में श्री कृष्ण कहते हैं अभ्यक्तम व्यक्ति मापनम मन्यन्ते माम बुद्धयः परम धाम जानम तो नमामि रामानुजम। श्री कृष्ण कहते हैं कि जो व्यक्ति सोचते हैं कि मेरा मूल स्वभाव अव्यक्त है और वो अव्यक्त निर्विशेष ज्योति से आया, जो सोचते कि कृष्ण वो ब्रह्म ज्योति से आया है, तो कृष्ण क्या कहते हैं, अबुद्धि सर्वदर्शन मूर्ख। तो ऐसे मूर्ख श्री कृष्ण की वास्तविक स्थिति नहीं जानते हैं कि कृष्ण अव्यय है, अर्थात कृष्ण विकारी नहीं है। ऐसा नहीं है कि कृष्ण एक स्थिति में थे निराकार, वो आकार से निराकार से आकार आया है। तो भगवद गीता में इस भूत धारणा जो बहुत ही प्रचलित है कि परम सत्य का कोई रूप नहीं है, कोई गुण नहीं है, कोई व्यक्तित्व, कोई व्यक्तित्व नहीं है, तो ऐसा कुछ ज्योति है, तो ये बहुत सामान्य धारणा है लेकिन भूल धारणा है। तो आज होक से जब समझता कि वे भगवान है, वे त्रिगुण अतीत है, लेकिन परम धाम है इनकी भक्ति करना, तो भक्ति का क्या मतलब? भक्ति है प्रेम संबंध। तो प्रेम निराकार पर नहीं हो सकता, हम आकाश से प्रेम नहीं कर सकते, हम व्यक्ति के साथ व्यक्तिगत संबंध स्थापन कर सकते, जो व्यक्ति नहीं है तो कैसे इनसे प्रेम करना। तो भक्ति अधोक्ष का मतलब भगवान जो त्रिगुण अतीत है, जो भौतिक इंद्रियों से सोच नहीं है, दार्शनिक दृश्य नहीं है, तो इसका मतलब है भगवान त्रिगुण अतीत है और इनकी भक्ति करने का मतलब है व्यक्ति है। तो परम धर्म है भगवान की सनातन रूप स्वीकार करना और वो सनातन सच्चित आनंदमय विग्रह व्यक्ति की भक्ति करना। तो नहीं है कि हम भक्ति करते हैं भौतिक स्वार्थ निर्णय के लिए, तो हे भगवान मुझे पैसा दो, मुझे अच्छी स्वास्थ्य दो, मुझे सभी प्रकार के भौतिक सुविधा दो, फिर चुप करो तुम, क्योंकि तुम कोई व्यक्ति नहीं हो। तो ऐसे भक्ति का नाम नहीं, ऐसा चलते लोग भगवान से बहुत सुविधा मांगते हैं लेकिन उसकी समान लोग की धारणा है कि भगवान कोई व्यक्ति नहीं है। तो अगर भगवान कोई व्यक्ति नहीं है तो क्यों हम उनसे इतने सारे चीज मांगते हो? और अगर आप बोलते नहीं नहीं हम ऐसे वो सब चीजों के लिए हम प्रार्थना नहीं करते, हम खाली सुख और शांति के लिए प्रार्थना करते, तो वो भी भक्ति नहीं है, वो भी शुद्ध भक्ति नहीं है। शुद्ध भक्ति का मतलब आत्मसमर्पण, मारो भी राखो भी जो इच्छा तो हम नित्यदर्शन प्रति तुअर अधिकार शुद्ध भक्ति संप्रदाय के एक महान आचार्य श्रील भक्तिराव ठाकुर शुद्ध भक्ति भावना प्रकाश किया ऐसे कि हे भगवान मैं नित्यदास हूं, मैं आपका गुलाम हूं, तो जैसे आपकी इच्छा मुझको रक्षा करो या मरा दो, मैं समर्पित दास हूं। तो यही भक्ति है। और भक्ति तो खुद का आनंद के लिए नहीं है, भक्ति केवल श्री कृष्ण की प्रसन्नता के लिए। हाँ, वो भगवान अधोक्ष कौन है, कोई कौन कौन है, हम शिव भक्ति कहते हैं, हम नारद जी की भक्ति कहते हैं, लेकिन वो वास्तविक भक्ति नहीं हो सकती, क्योंकि जीव का वास्तविक सनातन संबंध है कृष्ण के साथ। हमारी वंश जीवनों के जीव भूत सनातन भगवद्गीता में श्री कृष्ण कहते हैं कि सब जीव मेरे अंश। तो कोई कोई मूर्ख लोग कहते हैं कि कृष्ण भगवद्गीता का भक्त नहीं है, शिव भगवान। तो ये कलि युग का प्रतीक है कि लोग ऐसे बोल सकते हैं, क्योंकि स्पष्ट है गीता से कि श्री कृष्ण भगवद्गीता कहते हैं। अर्जुन बार बार कृष्ण को संबोधन करते हैं, चंचलांगी माना कृष्ण इति गोविंद। तो ऐसे ही अर्जुन बार बार कृष्ण को संबोधन करते, तो कृष्ण भगवद्गीता भक्ता है। और भगवद्गीता में श्री कृष्ण स्थापन करते हैं कि सब जीव इनके अंश है और इनके सेवक है। तो भक्ति का मतलब कृष्ण के लिए। तब हम कभी कभी ऐसे सुनते समाज भक्त, ये व्यक्ति एक बड़ा समाज भक्त या देश भक्त, लेकिन वास्तव में भक्ति वचनीय वस्तु अर्थात श्री कृष्ण के लिए है। और भक्ति जो दूसरे नाम में चलते, काली भक्ति, शिव भक्ति, देश भक्ति, वो वास्तविक भक्ति नहीं हो सकते, क्योंकि भक्ति है आत्मा, आत्मा का कार्य। राजा हम कहते हैं मैं देश का भक्त हूं, तो वो संभव नहीं है, क्योंकि हमारा संबंध है देश के साथ। क्या संबंध है हमारा संबंध है कि इस देश में, इस जीवन में हम मनुष्य शरीर में, और इसलिए हम सोचते मैं भारतीय हूं। पांचों हम नहीं भी भारत में जन्म मिले, लेकिन वे नहीं सोचते कि मैं अब नहीं भारतीय हूं। वे सोचते और गाय सोचते गाय कहां मिलेगा, लेकिन हम जो मनुष्य तो हमारी बुद्धि और बड़ी होती है। हम सोचते मैं इस देश का उत्पादन हूं, लेकिन वास्तव में हम शरीर नहीं है, हम आत्मा है। हमारा संबंध है देश के साथ वो क्षणिक है। हम जन्म लेते हैं, मार जाते हैं और बीच में सोचते हैं कि ये शरीर मैं हूं, ये देश मेरा है, मैं जली वाला हूं। लेकिन ये सब संबंध क्षणिक है और इसलिए वास्तविक नहीं है। तो ऐसे देशभक्ति करना गलत है। और मैं माता जी का भक्त हूं तो वो भी गलत है, क्योंकि माता जी और सब देवी देवियों से किस लिए पूजा इत्यादि करने हैं? भौतिक सुविधाओं लेने के लिए, धनम देगी, रूपम देगी, याशम देगी, देगी देगी देगी, मुझको दो दो दो। लेकिन सब कुछ जो हम मिलते हैं देवी देवियों से अस्थाई है। अगर हम धनम देगी धन देते हैं तो हमारे पास नहीं रहेगा। रूपम देगी रूप संदार्य नहीं रहेगा। तो आज का फिल्म स्टार कल का सुअर होते हैं। आज का मिस वर्ल्ड कल मिस सुई होती है, मिस कुटी। फिर सब कुत्ते मिस कुटी को बहुत प्यार करेंगे। ओ क्या सुंदरी कुत्ती। अभी दिल्ली में बहुत कुत्ता का ब्यूटी सैलून होते हैं। तो ये क्या है बोले फादोफा नहीं कि नहीं डॉग्स ब्यूटी सैलून। Madness, complete madness. तो सभी बार जो हम देवी देवियों से मांगते हैं तो वो सब स्थायी नहीं है। इसलिए गीता में श्री कृष्ण कहते हैं अंतरक्षु फलम तेषां तद्भवत्यर्थमेव दिशां। सभी बार जो देवी देवियों से मिलते हैं वो सब अस्थाई है, अंतवर क्षणिक है। इसलिए जो देवी देवियां की कहते हुए भक्ति करते हैं देव सभी मूर्ख है, क्योंकि देवी देवियां की पूजा करते हैं किस लिए? भौतिक वर डालने के लिए। देखिए वो सब भौतिक वर नियो के भी हम सुखी नहीं होंगे और निरोगी भी वो नहीं रहेगा। तो इसलिए जो भौतिक वर चाहते हैं मूर्ख है। तो परम धर्म क्या है? वो जीव का मूल कर्तव्य है कृष्ण से, और इसके अलावा और सभी प्रयास जो हम करते हैं धर्म का नाम है, भक्ति का धर्म है, वो वास्तविक धर्म नहीं है, वास्तविक भक्ति नहीं है। तो वो भक्ति कृष्ण के लिए होनी चाहिए, क्योंकि कृष्ण ही भगवान है, वे ही अधोक्षक भगवान है। तो ये बात सुन के आप आनंद नहीं मिलते, आप इंद्रिय सुख नहीं मिलते, इसलिए भाग जाते हट जोड़ के भाग जाते। आपका फायदा होता था अगर सुनते थे, लेकिन नो टाइम नो इंटरेस्ट सॉरी। आपके लिए मनोरंजन शो नहीं देता हूं सॉरी क्षमा कीजिए, मनोरंजनी बात नहीं बोलता हूं। लेकिन जो बोलता हूं तो आपका सनातन कल्याण के लिए है, अगर आप सुन सकते सुनना का मतलब नहीं है केवल देखना और वो आवाज आपके कान में घुसना, तो वो सुनना नहीं। और बाद में वो स्वामी जी बहुत अच्छी बात करते, ठीक है हम जानते हैं अभी समाचार का समय टीवी पर, तो स्वामी जी बहुत अच्छी बात बोलते तो ठीक है, और अभी टीवी देखते हैं। सुनना का मतलब कान में से प्रवेश करना और हृदय में ग्रहण करना, और हृदय में ग्रहण करने का क्या मतलब कि गुरु साधु और शास्त्र के अनुसार वो वास्तविक वस्तु वास्तविक सत्य ज्ञान जो हम मिलते हैं उसके अनुसार जीवन व्यतीत करना, तो कैसे वो भक्ति करना है। अहैतुकी अप्रतिहता अहैतुकी भक्ति, अहैतुकी भक्ति का मतलब नहीं है धनम दही, नहीं है रूपम दही, नहीं है यशम दही, नहीं है रूपमादि भाग्य दही, नहीं है भगवान से किसी चीज मांगना। भक्ति का मतलब सब कुछ करना कृष्णार्थ अखिल चेष्टितम, केवल श्री कृष्ण की प्रसन्नता के लिए सब कुछ करना, सब कुछ बोलना, सब कुछ सोचना, पूरा कृष्ण केंद्रित जीवन। अहैतुकी और अप्रतिहता नहीं है कि हम कभी कभी कृष्ण सेवा करते हैं और कभी कभी नहीं, हम 10 मिनट सुबह कुछ चाय जगदीश है आरती करते हैं फिर सोचते तो वो ही है, वो मेरा धर्म हो गया है, नहीं है। भगवान की भक्ति तीव्र भक्ति है, अप्रतिहता शुद्ध भक्ति में कोई छुट्टी नहीं होते हैं एक सेकंड के लिए। सदैव कृष्ण स्मरण, कृष्ण पूजा, कृष्ण सेवा, तो यही शुद्ध भक्ति है। और ऐसी भक्ति करने से यही आत्मा सुप्रसिद्ध थी, हम पूरा संतुष्ट हो सकते हैं। और अगर हम ऐसी भक्ति नहीं करते हैं तो जो भी दूसरे प्रयास हम करते हैं हम कभी भी संतुष्ट नहीं हो सकते, क्योंकि जब तक हम हमारी मूल स्थिति कृष्ण भक्ति समाप्त शुद्ध कृष्ण भक्ति में नहीं है तो तब तक हम गलत अवस्था में है और हम वास्तविक पूर्ण सुख शांति नहीं रहता। तो ये हमारा प्रचार है, हमारा प्रचार नहीं है, ये शास्त्र प्रचार जो शास्त्र में खस भगवद्गीता श्रीमद् भागवत में, तो हमारा प्रचार है हरे कृष्ण बोलो और सुखी रहो। क्योंकि अगर हम दासों में हरे कृष्ण कहते हैं तो हम अवश्य भी सुखी होंगे। वास्तविक हरे कृष्ण कहना तो खाली मुंह का काम नहीं है, खाली उच्चारण करने से कृष्ण नाम नहीं होते हैं, तो कृष्ण नाम मुंह और जीवा की उत्पत्ति नहीं है, कृष्ण नाम हृदय से आते हैं। तो अगर शुद्ध भाव में कृष्ण सेवा प्राप्ति के लिए फिर हम वास्तव में कृष्ण नाम कीर्तन कर सकते हैं। और अगर नहीं, हमारा ज्ञान बहुत सुंदर होने के भी वो कृष्ण कीर्तन नहीं होगा। कृष्ण कीर्तन तो सुर ताव मान लय ये सब से नहीं होते, उस्तादी से नहीं होते। कृष्ण कीर्तन वैकुंठ संगीत है, गोलोक प्रेम धन हरिनाम संकीर्तन। कृष्ण कीर्तन साधारण संगीत नहीं है, वो आध्यात्मिक शब्द है जिसका हृदय पवित्र होते हैं, उसका अधिकार और सामर्थ्य है कृष्ण कीर्तन करने। तो कृष्ण भक्ति का आरंभ होते हैं बालगी साधना भक्ति। प्राथमिक अवस्था में इच्छा होना चाहिए, श्री कृष्ण की शुद्ध भक्ति प्राप्त करना। तो उसी भावना लंकन से हम कृष्ण भक्ति शुरू कर सकते हैं। वो बड़ी ही साधना भक्ति कहलाती है। और ऐसे वो बाई भक्ति का मतलब विधि विधि निषेध पालन करना। तो ये सब विधि निषेध ऐसे है, तो कैसे शास्त्र अनुमोदित अर्चन विधि पालन करना और कैसे भगवान को भोग निवेदन करना, कैसे शास्त्र अध्ययन करना। पाठ और अध्ययन दो शब्द है, दोनों वही की नहीं है। पाठ का मतलब श्लोक पाठ करना, त्रिचाशु वाचा धर्म चक्र का, तो ऐसे ही पाठ है। और अध्ययन है टीका के साथ भगवद गीता और सभी शास्त्रों का गहना अर्थ करना। तो पाठ से अध्ययन और शुद्ध भक्तों का श्रीमत श्रीमुख से भगवद गीता प्रचार सुनना वरिष्ठ है। तो ऐसे ही वर्गी भक्ति का आरंभ होते हैं, ये सब विधि निषेध पालन करना। और ऐसे धीरे धीरे ये भक्ति मार्ग पालन करने से हृदय शुद्धि होती है। जब तक हृदय अर्थात चेतना शुद्ध नहीं होते हैं, तब तक वास्तविक भक्ति का प्रश्न नहीं होते है। काम क्रोध लोभ मोह मदादि अविष्ट ये सब न चले किसे पावे राधा कृष्ण। भक्ति राम ठाकुर का मंत्र या प्रश्न है कि जब तक ये काम क्रोध इत्यादि हृदय में है, तो तब तक राधा कृष्ण प्रेम प्राप्ति कैसे हो, संभव नहीं हो। तो बाहरी भक्ति है उपाय जिससे हम जो आदि काम क्रोध इत्यादि से पीड़ित थे मोहित थे, धीरे धीरे शुद्ध उद्देश्य से धीरे धीरे ये सब हृदय करुणा से मुक्त हो सकते हैं, फिर हम वास्तविक भक्ति में प्रवेश कर सकेंगे। जैसे है कि कलयुग में हम सब पतित हैं, किंतु श्री चैतन्य महाप्रभु की विशेष कृपा से दिनोहीन जत छिल हरिनाम एक उधारे लो सर सक्षी जगाए मजा सब दीनहीन पापी चापी जो है चैतन्य महाप्रभु की कृपा से नाम भजन से सबका उद्धार हुए। राजा हम सब से नहीं पति नहीं हूं, निशाना हारे हूं, तो हमारा जवाब है कि खाली शाकाहारी से कोई भक्ति नहीं उन्नत नहीं होते, तो बंदर भी शाकाहारी है, तो कभी शाकाहारी होने से कोई भक्ति नहीं मिलते हैं। और अगर हम सोचते मैं भक्ति करता हूं हर रोज भजन करता हूँ, पाठ करता हूँ, नाना करता हूँ, पूजा करता हूँ, तो फिर भी हमारे संदेह होगी कि वो भक्ति किस प्रकार की, वो शुद्ध भक्ति है कि नहीं। अगर किसी की भक्ति में राजमंच इच्छा है अपने इंद्रिय सुख के लिए, तो वो शुद्ध भक्ति नहीं हो सकती, क्योंकि शुद्ध भक्ति का अर्थ है जिसमें कुछ भी इच्छा निर्मल होती है निज इंद्रिय सुख के लिए। तो भक्तों का पूरा हृदय पूरा होते हैं कृष्ण की संतुष्टि विधान से, भक्तों की कोई दूसरी इच्छा नहीं है, केवल कैसे कृष्ण संतुष्ट होंगे। तो ये बहुत लंबी बात है, सब के पास इतना से समय नहीं है ये सब सुनना, इसलिए धीरे धीरे सब बात जाते हैं। तो यहाँ पर हम प्रवचन समाप्त करेंगे। हमारे पास कुछ पुस्तक है, विशेषकर भगवत गीता यथारूप पीछे से भगवत गीता यथारूप ये पृथ्वी में सबसे जनप्रिय भगवत गीता संस्करण में 80 से अधिक भाषाओं में प्रकाशित हुई और हिंदी में भी है। श्रीमद् भगवद गीता यथारूप बहुत भारतीय हमसे, हम जो पाप भूमि पुण्य भूमि से नहीं है, पाप भूमि पाश्चात्य जगत से आया हुए हैं, तो हमसे पूछते तो आप कैसे इस भक्ति में प्रेरणा मिले, तो हमारा जवाब है भगवद गीता से, यही भगवद गीता, ये भगवद गीता का मतलब यथारूप। जैसे कृष्ण अर्जुन को उपदेश दिए हैं तो उसके अनुसार यह क्या है, कुछ काल्पनिक नहीं है, तो इसलिए इसमें शक्ति है, इस भगवत जी के संस्करण में शक्ति है हमको वास्तविक भक्ति देना। हमारा भाग्य ही सांसारिक जीवन परिवर्तन करवाने के लिए यही भगवत गीता श्रेष्ठ उपाय है और बहुत सारे पुस्तक है सब परम सत्य श्री कृष्ण भगवान के बारे में है।